Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom. We beginnen deze week met een nieuw Bijbelboek. Het boek Bamidbar, dat in de woestijn betekent. De meesten kennen het boek onder de naam Numeri, getallen. Die titel komt uit de Vulgaat, de Latijnse vertaling van de Bijbel. In het Grieks heet dit boek Aritmoi, dat ook getallen betekent. Tweemaal wordt Israël geteld. En tussen die twee tellingen in lezen we over verschillende hoogte- en dieptepunten. Zoals de veroordeling tot 40 jaar ballingschap in de wildernis, de opstand van Korach, het sterven van Mirjam en Aaron, de geschiedenis met de vurige slangen en de afgoderij met Baal Peor. Na die enorme plaag, waar de priester Pinchas als een held optreedt, vindt dan de tweede telling plaats, onder Mozes en de zoon van Aaron, Eleazar. Bij de eerste telling in de Sinai telt het leger, afgezien van de Levieten, 603.550 man. Bij de tweede telling aan de oostoever van de Jordaan is dat 40 jaar later nog slechts 601.730. De stam Simeon is meer dan gehalveerd. En we lezen dat niemand van de oorspronkelijke getelden van het leger dan nog in leven is. Naast Mozes alleen Caleb en Jozua. Alleen zij zullen de nieuwe generatie voorgaan naar het land. Want ook Mozes zal achterblijven. Misschien wel de meest dramatische passage uit heel Numeri. Het Bijbelboek beschrijft dus met name de vele omzwervingen en hindernissen van Israël in de wildernis op weg naar het land dat hun in het vooruitzicht was gesteld. Daarom is de Hebreeuwse titel van het boek dan ook zo raak. Bamidbar. In de woestijn. Die titel komt uit het eerste vers. Vaidaber Adonai el Moshe Bamidbar. In de woestijn Sinai spreekt in de tent van samenkomst de ene tot Mozes, op de eerste van de tweede maand, in het tweede jaar sinds hun uittocht uit het land van Egypte. Het duurde uiteindelijk 40 jaar voordat deze reis door de wildernis kon worden beëindigd en het land daadwerkelijk ingenomen kon worden. Gelukkig zijn er ook hoogtepunten. Er worden koningen verslagen en de East Bank wordt veroverd. En de koning van Moab, die Bileam inhuurt om Israël te vervloeken en daardoor te verzwakken, moet toezien hoe Israël juist gezegend wordt. Ook lezen we over de eerste Pesachviering na de uittocht uit Egypte. Dwars door de woestijn leidt God zijn volk naar hun bestemming. Daarnaast vinden we in het boek Bamidbar ook wetgeving, zoals de Nazireërgelofte, de priesterzegen, de gedenkkwastjes, de tzitzit, en de inzettingen rond het reinigingswater en de rode koe. We richten onze overdenking eerst op de woestijn in relatie tot de Torah. Daarna kijken we naar het leger rondom de tabernakel. Ten slotte iets over de Levieten en de uitwisseling met de eerstgeborenen van Israël. En zoals altijd proberen we de verbinding te zoeken met de woorden uit de apostolische geschriften. Bamidbar, Numeri 1, vers 1 en 2. In de woestijn Sinai spreekt in de tent van samenkomst de ene tot Mozes, op de eerste van de tweede maand, in het tweede jaar sinds hun uittocht uit het land van Egypte, en zegt: Neemt op, het hoofdbestand van heel de samenkomst der zonen Israëls, in hun families, in huizen van één vader bij hen, door een telling van namen, hoofd voor hoofd, van al wat mannelijk is. De Eeuwige richtte zich in de Sinaï tot Moshe en sprak in de Ohel Moed, de ontmoetingstent. Hier is een verbinding vanuit het boek Leviticus, Vayikra, naar Numeri, Bamidbar. Dezelfde stem die in Vayikra vanuit de Ohel Moed riep, spreekt hier in de ontmoetingstent en draagt Mozes op een telling te houden. Over die telling zometeen meer. Het woord woestijn kan een beeld oproepen van een eindeloze zandvlakte met af en toe een oase, zoals de Sahara. Maar een midbar is een wildernis of een steppe. Er waren mogelijkheden om mens en dier in leven te houden. Als we nadenken over het begrip woestijn, dan heeft dat in de Bijbel de notie van ballingschap en loutering. De periode in de woestijn was nodig voor Israël om los te komen van Egypte en te naderen tot de Eeuwige. Mozes had immers in opdracht van de Eeuwige tegen de farao gezegd: laat mijn volk gaan om in de woestijn ter ere van mij een feest te vieren. Exodus 5. De Torá werd gegeven midden in de wildernis. Rabijn Evers zei ooit in een commentaar op deze parasha: in de woestijn Sinai kregen wij de Torá en werden een speciaal volk. Althans, een volk met een speciale opdracht. Het Joodse volk heeft meer ge- en verboden ontvangen dan alle andere wereldburgers. Het Joodse volk heeft als zodanig de rol van een priester ten opzichte van de rest van de wereld. De Torá werd gegeven aan de Israëlieten, het Joodse volk. Rabbi Shaul, oftewel Paulus, getuigt daar ook van in Romeinen 9. Zij zijn Israëlieten, van hen zijn de aanneming tot zonen en dochters, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de aankondigingen. Van hen zijn de vaderen en uit hen is de gezalfde naar vlees en bloed, die over alle God is, te zegenen tot in de eeuwigheden. Amen. De Torá is gegeven aan de Joden, maar ook door de Joden aan heel de wereld. Volgens de Midrash is dat ook de reden dat die in de woestijn werd gegeven, zodat geen enkel volk er een claim op zou kunnen leggen. De Torá is van ons, zelfs het Joodse volk niet. Er is nog een bijzondere verbinding te leggen tussen woestijn en woord. In de woestijn word je teruggeworpen op jezelf. In de woestijn is stilte. Als je een moment je ogen dicht doet en jezelf in de wildernis waant, zonder computer, tablet, smartphone of misschien zelfs geen boek, wat voel je dan? Wat zie je? En bovenal, wat hoor je? Het woord voor woestijn, midbar, heeft dezelfde stam als davar, woord. Maar Hebreeuws is bovenal een taal van werkwoorden. Dus beter nog, daber, spreken. Als we leeg worden van onszelf, is daar het spreken. Wat een wonder dat God spreekt. In Genesis 1, vers 3 begint het al. In de woestheid en leegheid is er het spreken van God. Maar zie ook Leviticus 1. De aanhef van het boek Jesaja, Jeremia, Johannes 1, Hebreeën 1, Openbaring 1. Allemaal voorbeelden van dit spreken van God. En als God spreekt, dan gebeurt er ook wat. Van alle woorden die ik spreek, onthoudt u maar een heel klein gedeelte. Maar als God spreekt, heeft dat een blijvende impact op ons leven. Job ervoer dat aan de lijve. Hoofdstukken lang stort hij zijn klacht uit, zonder begrepen te worden door zijn vrienden. En vanuit de hemel is er stilte. En dan, na de gepassioneerde reden van de jonge Elihu, is daar het spreken van God in het onweer. De profetenlezing uit Hosea, hoofdstuk 2, vers 1 tot 22, sluit aan bij dit spreken in de woestijn. Vers 16: daarom zal ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. En in Psalm 95: luister vandaag naar mijn stem. Dan komt er een einde aan de ballingschap, ook in ons leven. Want God brengt ons in de woestijn om tot ons hart te spreken en ons zijn Torah, zijn liefdevolle onderwijzing te geven. Hij zal Israël nooit terugsturen naar Egypte. Maar de gang naar het einddoel wordt wel vertraagd. We zijn aan het einde van de omertelling gekomen, het tellen van Pesach naar Shavuot. Of, om preciezer te zijn, vanaf het brengen van de eersteling van de gerstenoogst, wat een beeld is van de opstanding uit de dood van de Messias van Israël, tot aan het wekenfeest, oftewel Pinksteren. Israël herdenkt dan de ontvangst van de Torah te midden van het vuur op de berg Sinai. Het is een vreugdevol feest met veel dans en blijdschap, begin van de tarweoogst. De volgelingen van Yeshua denken erbij natuurlijk ook aan de uitstorting van de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest. En beide, woord en geest, hebben we nodig om zijn volgelingen te kunnen zijn. De geest maakt het woord levend en het woord corrigeert ons of we als geestvervullende gelovigen wel op de juiste weg wandelen. Wat een zegen dat ook wij de Torah mogen leren kennen om de goede basis in ons leven te leggen. Maar we mogen nooit het einddoel uit het oog verliezen. De woestijn is niet onze bestemming. Paulus schrijft aan de Filippenzen dat hij jaagt naar het einddoel. Hoofdstuk 3, vers 13 en 14. Broeders en zusters, ik denk van mijzelf niet dat ik die gegrepen heb, maar één ding wel, vergetend wat achter mij ligt en mij uitstrekkend naar wat voor mij ligt, jaag ik naar het doel, voor de prijs van de roeping van boven, van God, in Messias Yeshua. So you brought me to the desert. My heart is open for you to see. If I'll cling to you and love you. When my troubles surround me, my heart belongs to you. My hope and my trust I put in you. My heart belongs to you. My hope and my trust I put in you. Bamidbar, Numeri 1 vers 3 en 2 vers 1 tot en met 2. Vanaf 20 jaar oud en daarboven, al wat bij Israël uittrekt ter strijdschaar, lijft die in voor hun strijdscharen, jij en Aaron. Dan spreekt de ene tot Mozes en tot Aaron en zegt, per man bij zijn vaandel met de tekenen voor elks huis van één vader, zullen de zonen Israël zich legeren. Op enige afstand om de tent van samenkomst heen legeren zij zich. Twee keer in het boek Numeri geeft God zelf de opdracht het leger van Israël te tellen uit de stammen van Israël. Alle mannen van 20 jaar en daarboven. Het woord voor leger is tzava, meervoud tzevaot. God noemt zich door de profeten veelal Adonai tzevaot, de Heer van de legerscharen. Het gaat hier dus om het leger van de Heer, Daarna worden de levieten apart geteld, maar dat heeft een andere reden. Daarover straks meer. Rashi geeft een mooie uitleg over het tellen. In plaats van alleen poppetjes te tellen en de grote aantallen te zien, ziet hij dat God op deze manier oog heeft voor de enkeling. Hoofd voor hoofd. Hij kent ieder bij zijn naam. Ieder uniek. De Talmud zegt dat wie één mens redt, de hele wereld redt. Ieder mens is een wereld op zich. Ieder zou moeten zeggen, de wereld is geschapen om mij. Dus geen nummer. We hebben allemaal een ID, een burgerservice nummer en een ingewikkeld bankrekeningnummer. Maar bij God hebben we een naam. Ook in tijden dat die naam werd gereduceerd tot een nummer, of iemand zijn Hebreeuwse naam niet meer mocht dragen. In Yad Vashem, monument voor de naam, kregen velen hun naam weer terug. Daarom beloven de profeten dat God zijn volk zal noemen met een nieuwe naam. De profetenlezing uit Hosea 2 verhaalt over de toekomstige aantallen van het volk Israël. Zo talrijk als de zandkorrels aan de zee, die niet te meten en niet te tellen zijn. Ook Ezechiël 37 verhaalt het bekende visioen van de dorre botten die tot leven komen en een machtig leger vormen. Een leger dat klaargemaakt wordt om de strijd aan te gaan en het land in te nemen. Wat een wonder, dit leger. Een jaar daarvoor nog slaven in Egypte. En ook vandaag. Nog geen eeuw geleden ging het Joodse volk de vernietiging tegemoet. Nu heeft de staat Israël een van de best georganiseerde legers ter wereld. En toch gaat het bij Israël nooit alleen om fysieke strijd. Paulus schrijft in 2 Korintiërs 10, vers 4 tot en met 6. Want de wapens van onze strijd zijn niet vleeselijk. Nee, ze zijn door God machtig om bolwerken omver te halen. We halen bedenksels omver en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God en nemen elk plan gevangen tot gehoorzaamheid aan de gezalfde en houden ons gereed om alle ongehoorzaamheid af te straffen wanneer uw gehoorzaamheid volledig is. En dan is er de grote orde wat betreft de legering rondom de tabernakel en in het bewegen van de legereenheden. De stammen legeren zich om de tabernakel, ieder bij hun eigen dergel, vaandel, die volgens een uitleg dezelfde kleuren hadden als van de edelstenen die in de borstplaat van de hoogpriester zaten. De levieten en priesters als buffer tussen de tabernakel en het leger van Israël in. Volgens de Midrash waren de stammen zo rond het heiligdom gelegerd als de zonen van Jacob rondom zijn baar liepen toen hij werd begraven, omdat Jacob het zo bevolen zou hebben. Zo zullen ze ook optrekken. Drie stammen met Juda aan het hoofd in het oosten, daar waar de zon opkomt. Drie stammen met Ruben aan het hoofd in het zuiden. Drie stammen met Efraïm aan het hoofd in het westen. En drie stammen met Dan aan het hoofd in het noorden. Juda vormt daarbij de voorhoede en Dan de achterhoede. De levieten met de tabernakel en Gods troon, de ark in het midden. Zo zijn er ook gradaties van heiligheid. We zien de tabernakel met het allerheiligste in het midden. Daaromheen zijn de priesters en de levieten gelegerd. Daaromheen liggen de stammen van Israël. Wanneer in de synagoge op Shabbat de Torah wordt gelezen, is de eerste lezing voor de Kohen, de priester, als die aanwezig is. De tweede lezing is voor de leviet, als die er is. En de rest van de lezingen kan door elke andere Jood worden gedaan. Als je het plaatje groter maakt, zou je kunnen zeggen dat geestelijk gezien Israël als een buffer rond de tabernakel is gelegerd. Daaromheen liggen dan de gelovigen uit de volken, die deel mogen hebben aan dit leger. De positie van de legers en de levieten weerspiegelt ook de geestelijke wereld. De 24 oudsten en de vier wezens rond de troon van God en van het Lam uit het Bijbelboek Openbaring. Ook is er een parallel met de vier evangeliën. De vier wezens met het gezicht van een leeuw, stier, mens en adelaar zouden zo de vier hoedanigheden van Yeshua de Messias laten zien. De koning, de leeuw, de dienaar, het rund, de mensenzoon, de mens, en de Zoon van God, de arend. In Openbaring 21 horen we hoe de stad van God neerdaalt op aarde. Er zijn 12 poorten met de namen van de 12 stammen. Vanuit het oosten gezien waren er 3 poorten, vanuit het noorden 3, vanuit het zuiden 3 en vanuit het westen 3. Bamidbar, nummerie 3, vers 6 en 7 en 12 en 13. Doe de stam Levi naderen en opstellen zul je hem voor het aanschijn van Aaron de priester om hem terzijde te staan. Wakers zullen zij zijn in zijn wachtdienst en in de wachtdienst van heel de samenkomst. Voor het aanschijn van de tent van samenkomst om dienst te doen in het dienstwerk van de woning. Zie hier, ik heb de levieten genomen van onder de zonen Israëls, in plaats van elke eersteling die de moederschoot splijt, uit de zonen Israëls. Wezen zullen zij voor mij de levieten. De levieten mogen naderen. Hier wordt weer hetzelfde woord gebruikt als voor offeren, karaf. De stam Levi wordt niet meegeteld met het leger, maar wel apart. Alle jongens van 1 maand en daarboven. Waarom? Verderop lezen we dat alle Bechorim, alle eerstgeboren jongens, aan God toebehoren. Ze waren gekocht en betaald met het bloed van de Pesachlammeren die werden geslacht en zo vrijgekocht uit de macht van Egypte. Ze eindigden hun leven niet in de Nijl, maar in de dienst aan God. Daarom moesten alle eerstgeborenen van 1 maand gewijd worden aan God. De eerstgeborenen namen in het Oude Oosten een belangrijke positie in. Maar herhaaldelijk lezen we in de Torah hoe God de normale volgorde omkeert en de jongste kiest in plaats van de eerstgeborene. Hier gebeurde ook iets bijzonders. De stam Levi werd geruild tegen alle eerstgeborenen. Alleen waren er nog 273 eerstgeboren Israëlieten te veel. Die moesten met zilveren shekels gelost worden. Zo moeten ook alle eerstgeborenen blijvend opgedragen en gelost worden. Daarom lezen we bijvoorbeeld in Lucas 2 dat Yeshua als eerstgeborene wordt opgedragen in de tempel in Jeruzalem. Dus de stam Levi was in zijn geheel in de plaats gekomen van de Bechorim. De Levieten hadden als taak om de priesters te dienen en te werken rondom het heiligdom. Zij vervoerden de planken, de tentkleden en alle toebehoren van de tabernakel en droegen de heilige voorwerpen. De Levieten mochten door hun dienstwerk dus dichter naderen tot de eeuwige. Ze moesten dat doen door een gordel te vormen rondom de tabernakel. En dat deden ze samen met de priesters, die ook levieten waren. Drie keer wordt gezegd dat onbevoegden het met de dood moesten bekopen. De familie van Kehat was aangewezen om de heilige voorwerpen te dragen. Allerlei maatregelen moesten in acht worden genomen, zodat deze familie niet zou uitsterven. Zo zien we in kinderbijbels vaak plaatjes van de ark die open en bloot op de schouders wordt gedragen. In werkelijkheid werden de ark en al de andere voorwerpen bedekt met kleden en zag de onbevoegde de voorwerpen zelf niet. Levieten deden toen en later van allerlei soort dienstwerk. Ze waren zangers, poortwachters, dragers en helpers op allerlei gebied. In gemeenten zijn het veelal de mensen die ongezien veel werk doen. Stoelen klaarzetten, koffie schenken, geluid regelen. Vaak wordt het als vanzelfsprekend gezien en krijgen alleen degenen die op het podium staan de eer. Maar de eredienst gaat mijns inziens niet zozeer om gelikte samenkomsten, prachtige zang of schitterende theologie, maar om de inzet van ons eigen leven. En tot slot heeft Paulus in Romeinen 12 vooral voor ons als gelovigen uit de volken veel te zeggen als het gaat om die houding naar het Joodse volk toe. En dan met name het Joodse deel van het lichaam van de Messias. Ik roep u dan op, broeders en zusters, vanwege de barmhartigheden van God, om uw lichamen in te zetten als een levende, heilige, aan God welbehagelijke offerande. Uw eredienst in de zin van het woord. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung, and may you stay. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje

I shall not be moved. He is my defense. I shall not be moved. Yes, he is my defense. I shall not be moved. He is my defense. I shall not be moved, Lord. He is my defense. I shall not be moved. He is my defense. I shall not be moved. He is my defense. I shall not be moved. He is my defense. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be שלבד הם יכולים לעמוד, הצלחות תפסו את מקום נותן המתנות. איך אוכל אני לומר לך, דבר אדוני, אם אני סגורה בתוך עצמי ולך אין לי פנאי. איך אוכל לראות אותך פועל כשהפוקוס הוא בי ואנשים רואים תמיד רק אותי, אותי, אותי. ישוע, מי אני בלעדיך, קח שליטה. ישוע, שאותי לא יראו כי אם אותך, אותך, אותך בחיי, רצוני לשקף. ישוע, תבוא מלכותך, רצונך ייעשה. בכוח שלך, אתמקד בצדך, שנתן לי חיים ומטרה. יש כבוד, חושב שהוא טוב ויש רגשות, אבל אבא עם קנייה יומיומית, תפילה אמיתית, עזרה שמימית. יראו הפירות והסובבים יכבדו אותך, יכבדו אותך. גאוותם עלתה לראש, נותרו מאחור, חשבו שלבד הם יכולים לעמוד. הצלחות תפסו את מקומותן המתנות. ארץ ישראל.